राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। पौष कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2056 26 दिसंबर 1999 प्रातः लगभग 5 बजे गोविंद भवन कलकत्ता। राम। हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम सदाई याद रखने की है। परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है समा उसकी प्राप्ति के लिए वास्तव में जो भीतर मान्यता है ये खास हेतु है। मनुष्य परमात्मा है वो हमें प्यारा है, कोई हमारा है, जो नहीं है वो हमारा नहीं है। संसार में उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, आरंभ होता है, समाप्ति होती है, वो हमारा नहीं है। हमारा वो है जिसका न आरंभ होता है न समाप्ति होती है, ना उत्पन्न होता है ना नष्ट होता है, जो है सत्य स्वभाव है। बिना प्रयत्न बिना किसी सोचे समझे सत्य स्वाभाविक है वो हमारा है, हम उनके हैं। इस वास्ते उनमें है क्रिया और पदार्थ हेतु नहीं है, सत्य सत्य। आप में कोई विचार ना हो, कोई इच्छा ना हो, कुछ करने की चाहना ना हो, तो स्वाभाविक परमात्मा में सबकी स्थिति स्वतः है। कुछ पदार्थ की इच्छा और कुछ करने की इच्छा होने से ही परमात्मा से अलग होते हैं। ये इच्छा अगर छोड़ दे ना कुछ करने की चाहे ना कुछ पाने की चाहे, करना और पाना ये संसार है और न करना और न पाना वो स्वतः ही है। करे उसमें क्या है और पावे क्या उसमें है वो प्राप्त है। प्राप्त वो पाना क्या है और है उसको करना क्या है वो परिपूर्ण स्वाभाविक है स्वतः। कुछ करने की इच्छा नहीं, कुछ पाने की इच्छा नहीं, स्वतः है वो अपना है। उत्पन्न और नष्ट होना अपना नहीं है, आरंभ और शांति होते वो अपना नहीं है। अपना वो जो है सत्य स्वाभाविक। जड़ चीजें हैं उत्पन्न होती है नष्ट होती है, क्रिया आरंभ होता है, नमन समाप्ति होती है। क्रिया और पदार्थ प्रकृति का है और परमात्मा प्रकृति से अतीत है, वो प्रकृति से अतीत है, वो स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक सबको प्राप्त है। जिसको प्राप्त करना चाहते हैं वो नित्य प्राप्त है, और जिससे उपराम होना चाहते हैं वो स्वतः ही आवश्यक अलग है। जिससे अलग होना है उससे स्वतः अलग है, और जिसको प्राप्त करना है वो स्वतः प्राप्त है। नित्य प्राप्त को ही प्राप्त करना है, निवृत्त निवृत्त से ही निवृत्त होना है। जो संसार की वस्तु है नित्य निवृत्त हो रही है, नित्य ही आपसे अलग हो रही है। अपने जितने जितने जिनको जो जो वर्ष आ गए हैं उतने वर्ष हम परमात्मा से संसार से अलग हो गए। जितने वर्ष आ गए हैं इतने लोगों के लिए धारणा है कि हम इतना वर्ष जी गए, वास्तव में जिए नहीं है, इतने मर गए। जितने वर्ष आए हैं उतने तो मर गए, अब बाकी कितना ऐसे पता नहीं। परंतु आज दिन तक जितने वर्ष आ गए उतने तो मर गए, मर उतने तो कम हो गई। जन्म के समय में हमारी उम्र थी, जितनी उम्र आ गई 25, 40, 50, 60, 70, तो 70 वर्ष आ गया, तो 70 वर्ष तो हम मर गए। अब बाकी कितना है उतना जीना बाकी है, और उतना तो मर गए, वो तो चला गया समय, अब वो काम आने वाला का नहीं है, वो तो बीत चुका, क्या खत्म हो गया। इस वास्ते हम बड़े नहीं हो, छोटे हो रहे हैं। माता समझती है बच्चा बड़ा, बड़ा हो रहा, बड़ा बड़ा होने में दिखता, बड़ा होने में बड़ा नहीं हो रहा है, छोटा हो रहा है। 5 वर्ष का बालक हो गया तो 5 वर्ष तो छोटा हो ही गया। 80 वर्ष की उम्र जिसी होने वाली है वो 5 वर्ष का हो गया तो 75 वर्ष ही रहा, 5 वर्ष तो समाप्त हो गए। ऐसे जितने जिसको जिसको वर्ष आ गए उतने वो खत्म हो चुके। अब आगाड़ी कितना इसे पता नहीं है, क्योंकि सबकी उम्र अलग अलग होती है, और बीत गई उम्र पता है, इस वास्ते उसका तो पता है कि बीत गई, आगाड़ी कितना इसे पता नहीं है। इस बात से जो काम करना चाहिए वो पहले कर लो। तो पहले काम क्या करना चाहिए, जो अपना काम है वो पहले करना है। जैसे 2 दुकान होती है, एक दुकान अपनी प्राइवेट होती है, एक दुकान सेवा होती है, 5 चपाती है उसमें, उसमें 5 आना कमाएंगे तो 5 एक आना मिलेगा, और उसमें 1 आना कमाए तो अपना 1 आना अपना है, अपने ही दुकान वो। ऐसे ही अपना जीवन है वो अपने लिए अपना है, दूसरों के लिए अपना नहीं है। अपने को जो काम करना है, परमात्मा की प्राप्ति करना है, उद्धार करना है, मुक्ति करना है, वो अपना प्राइवेट अपनी दुकान है वो। और संसार का काम धंधा है वो सबका हिस्से का है, सबके पाती का है। इस वास्ते अपना उद्धार करना हो वो जल्दी करना चाहिए, वो दूसरा नहीं कर सकता। वो अपना उद्धार उद्धरे आत्मा आत्मानम आत्मानम अवसादित, अपने आप का उद्धार करे, अपना आप पतन न करे। आत्मे आत्मनोबंधु आत्मे विपुर आत्मना, आप ही अपना मित्र है, आप ही अपना शत्रु है। अपना जितना उद्धार कर ले उतना मित्र है, और पतन करते हो तो शत्रु है। झूठ कपट जालसाजी बेईमानी करके जो रुपया कमाते हैं वे अपनी हानि करते हैं। रुपया भी यही रहेगा, उस चीज वस्तु यही रहेगी, और पाप है वो रत्ती मन यहाँ रहेगा नहीं, वो सबका संसार चलेगा। दोष पाप किए वो अपने साथ रहेंगे, और अच्छे काम किए वो साथ रहेंगे। रुपयों के लिए, पदार्थों के लिए, भोगों के लिए जो अन्याय किया है वो अन्याय साथ चलेगा और भोग यही रहेंगे। इस बात से परमात्मा के नजदीक जितने पहुंच गए, पदार्थों से ऊंचे उठ गए, परमात्मा जितने नजदीक उतना काम अपना हो गया, अपने स्वभाव का जितना सुधार किया उतना सुधार हो गया। वो आज मर जाए तो वो साथ में है, अपना स्वभाव बिगड़ा है तो अपना बिगड़ कर लिया, अपना नुकसान कर लिया। मनुष्य इस तरफ ख्याल कम रहता है। साधुओं के लिए ये बड़ी चेतावनी है कि जो काम करते हैं, अपने जो भाव अपने ग्रहण करते हैं और जिस भाव से दुनिया के साथ संपर्क रखते हैं, उनमें भाव जितना हमारा त्याग का है, भगवान के संबंध का है, वो हमारे काम आने वाला चीज है, और जो हमारे स्वार्थ का है वो हमारे काम आने वाला नहीं है, वो यहीं रहने वाला है। उद्दीकता है कि हमने धन कमाने इतना कर लिया, फिर खुद एक साथ चलेगा नहीं, और झूठ कपट जालसाजी बेईमानी धोखेबाजी इतनी की है वो कोई एक पीछे नहीं रहेगी, वो साथ चलेंगे। इस वजह से आदमी को सावधान रहना चाहिए, साथ में चलने की पूंजी खराब न हो जाए। डरते रहो यह जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, सबको आराम मिले, सुख मिले, उसमें हमारा फायदा है। हमारे को सुख मिले, आराम मिले, दूसरों दुख देख रहे सुख ले ले, वो सुख हमारे काम का नहीं है। आज ऐसी प्रवृत्ति हो रही है, दूसरों को मार कर खा जाओ, बड़ा नुकसान है, बहुत नुकसान है इसमें, हमारा भारी नुकसान है। दूसरों को जो मार देना है वो दूसरों का नुकसान है, परंतु वो तो नुकसान है उनके किए हुए पापों का फल, इस वास्ते वे तो हो रहे शुद्ध, और उसको नाश करके अपने जो सुख ले रहे हैं ये कर रहे हैं पाप नया हो रहे हैं अशुद्ध, साथ में चलने की पूंजी खराब कर रहे हैं। इस वजह से मनुष्य को सावधान होना चाहिए, दूसरों को ठग करके जो धर्म लेते हैं, दूसरे ठगे जाते हैं वो तो पूर्व के पापों का फल पा करके शुद्ध हो रहे हैं, और हम ठग करके जो धन ले रहे हैं वो अशुद्ध हो रहे हैं। वहम तो ये है कि हम लाभ ले रहे हैं, और लाभ नहीं हानि हो रही है। इस वास्ते सावधान रहो, किसी को भी दुख रहो, सर्वे भवन तो सुखिना, सर्वे सर्वे सबके सब सुखी हो, सब रहे सब निरोग हो, सब गई आनंद हो, किसी को भी कंचित भी दुख न हो। किसी को दुख हमारे निमित्त से तो हमारे पर बाहर चल गया, वो हमारा अनिष्ट हो गया। इस वास्ते सबको शांति मिले, सुख मिले, ते प्राप्तवंति मामेव सर्वभूत हित रता, प्राणी मात्र के हित में जिंदगी रहती है, सुख देने में रहती है, कोई प्राप्त मेरे प्राप्त होता है। संसार में ऊंधा दिखता ऊंधा, अभी चीजें आती है लेते हैं, वो लाभ दिखता है, लाभ वो नहीं है, दूसरों को सुख पहुंचाते हैं, आराम पहुंचाते हैं, हित करते हैं, वो लाभ की बात है। शास्त्र भागवत में आया है, भूमि ग्रंथ थे भूमि ना देना, जो भगवान के यश भगवान के गुण गाता है, भगवान की लीला कहता है, वे बहुत देने वाले हैं, वे दे रहे हैं, देख ये कृपा करके सबको दे रहे हैं। भूरी दा जना बहुत देने वाले हैं, सबका उपकार करने वाले, सबका हित करने वाले, सबका ही वे बहुत देने वाले हैं। तब कथा में तम तप्त जीवन कभी हम कदम साप हूं, आपका जीवन है, भगवान का जीवन है, वो जीवन से जो याद है, भगवान की लीला याद है, भगवान की बात याद है, भगवान की बात कहता है, भगवान के स्वरूप का वर्णन करता है, भगवान की तरफ से जाने की बात कहता है, वो बहुत उपकार करने वाला है। और अपने स्वार्थ की बात है, वो तीखती अच्छी परंतु यहाँ ही है। चार आदमी जा रहे थे, रास्ते में इकट्ठे हो गए, चारों ही चले तो एक संत के पास पहुंचे, जंगल में संत बैठे थे उसके पास पहुंचे, तो उसने आशीर्वाद दिया, तो राजपुत्र चिरंजीव, ये राजपुत्र है उसको कहा तुम चिरंजीव रहो, और मां जीवा ऋषि पुत्र का, ऋषि का पुत्र है वो जीता न रहे, और संत महात्मा थे उनको जीव अमर मत, तुम चाहो जीवो चाहो मरो, और ब्याज मां जीव मां मर, चलो चार आशीर्वाद दिया, चार राजपुत्र चिरंजीव, राजपुत्र तुम चिरंजीव रहो, जीते रहो जीते रहो। और तपस्या करता था उसको कहते मां जीव तुम जीव मत, मर जाओ, और संत महात्मा थे कि जी हुआ हमारे आशा तो तुम्हारी मरे, जीते रहो चाहे मर जाओ, और ब्याज वो कहा कि मां जीव मां मर, तुम मर भी मतना जी भी मतना, तो इसका क्या होता महाराज कि राजपुत्र जीवे जित सुख है, राजा हुआ है यहाँ पर, लोगों पर शासन करता है तो जीवे जित सुख है, मरने पर बड़ा भारी दुख है, लोगों को दुख रह रहा है वो सब दुख तेरे को भोगना पड़ेगा, इसे राजपुत्र चिरंजीव है जीता रहो, और तपस्या करता है उस ऋषि पुत्र को तुम जियो मत, तुम दुख उठाते हो तपस्या करते हो आगामी सुख हो जाओ या कष्ट पाते हो, और संत महात्मा उनके लिए कहते तुम जियो तो आनंद मरो तो आनंद, भले जीवो भले मरो, जीते भी सुखी हो और पीते मरने के बाद भी सुखी हो, और ब्याज भी जीव मामर, ब्याज जीता भी दुख पाता है मरने भी दुख पाएगा, यहाँ जीवों को मारता है दुख पाता है आगे भी दुख पाएगा, ब्याज जब मां जीव मामर मरो मत जीव ही मत, मतलब क्या सुखी हो जाओ तुम दुखी मत हो, तुम सुखी हो जाओ वे मतलब जो पाप करता है न्याय करता है वो जीवे तब तक सुख है, आगाही तो आगाही दुख भोगना पड़ेगा, बाद कष्ट भोगना पड़ेगा, मां जीव ऋषि पुत्र का जीवो जीते भैया दुख भोगते हो कष्ट उठाते हो आगाही आराम पाओगे, और संत महात्मा है वो तो रहे तो यहाँ भी आनंद है आगे भी आनंद है, जी हो हमारे पास साधु तुम जीवो चाहे मरो तुम्हारी मर्जी से कोई बात नहीं, अभ्याद मां जीव मां मर, पाप कर तो निशिवासन जाए नहीं कटिपट नहीं पेट अवाई, लज्जा निवारण होते पूरा कपड़ा नहीं पेट पर नहीं पूरा अन्न नहीं, और पाप कर तो निशिवासन जाए तो यहां भी दुख पा रहा है वही दुख पाएगा, विश्वास से या अच्छा काम करे, भजन स्वामी करे, उपकार करे, सेवा करे, उसे यहाँ भी आनंद है, आगे भी आनंद है। और पाप अन्याय झूठ कपट करता है यहाँ तो होता है, बड़ा गाड़ी मुश्किल है। इस बात चारों चार आशीर्वाद है, राजपुत्र चिरंजीव माँ जीव ऋषि पुत्र जीव वा मर व साधु ज्ञात वा जीव वा मर। भाई सुखी हो जाओ, सब के सब सुखी रहो, दुखी मत हो, कोई कष्ट मत पाओ, दुखी हो सुखी हो, सर्वे भवंतु सुखिना। अर्थ ये हुआ सर्वे भवंतु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो आदमी को सावधान रहना का, किसी को कष्ट न पहुंचे, किसी के अहित न हो जाए, डरते रहो जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, वो अपन भोगना पड़ेगा। इस वास्ते एकदम सावधान सावधान सावधेत, ऊंट पर चढ़ते न उसी जगह सावधान सावधान, वो सावधान हो जाता है, ठीक चलता है, उसी जगह सावधान सावधान गिर पड़ोगे। तो इस मनुष्य ही प्राप्त किया है तो सावधान रहो, सावधान रहो, सब सावधान। डरते रहो तो डरने का मतलब नहीं है, डरते का मतलब सावधान, सावचेत रहना हो। दिल में जागृत नहीं है बंदा, दिल में जागृत नहीं, जागृत गलत नहीं है। तो प्रीत हरिजन से करिए पर हरिए दुख धंधा, दिल में जागृत नहीं है बंदा, दिल में जागृत रहे हो। जागृत नगरी में चोरन लागे जग मारे जम दूता, जाग या गोरखनाथ जग सूता। जागते रहो हरदम, जागृत रहो हरदम, जागृत रहो, कोई अन्याय नहीं हो जाए, कोई अनिष्ट न हो जाए, किसी को भी कभी दुख न पहुंच जाए, ऐसे जागते रहो। ये मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, इस वास्ते है बताया है कि भगवान बीच में भी ये देते हैं। लख चौरसी भुगतते बीच चार चार मनुष्य बारी नहीं आती, इस वास्ते भगवान कृपा है, कबू करी करुणा न दे ही देत इस बिना हेतु सने ही, बिना हेतु सने करने वाले प्रभु बीच में मनुष्य ही दे देते हैं। क्योंकि हम कमरा कमरा काम काम बना ले, अभी ठीक से तैयार कर ले, इसे उद्धार कर ले। तो मनुष्य शरीर केवल कल्याण करने के लिए मिला है, लोगों ने पैसा कमाना खाना को भी इनमें लगा दिया, दो में पैसा किससे लेना और भोग भोगना। अरे भाई ये तो केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, यही तनुकार फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वर्पान तुदाई, इस शरीर का फल विषय नहीं है, सुख भोगना नहीं है, सुख पहुंचाना हरे को आराम देना, सुख पहुंचाना। घर में जितने प्राणी है, माता पिता है, भाई है, बंधु है, चाचा है, संबंधी है, स्त्री है, पुत्र है, सुख पहुंचाओ। ये देवी योग से साथ हो गए हैं, ये साथ रहने वाले नहीं है, सब बिछुड़ने वाले हैं। इस वजह से कोई मिल जाए उसको सुख पहुंचे, उसको आराम पहुंचे। कई कई सोचे राम राम भाई राम राम, भगवान का नाम ले लेते, नाम सुना दिया, नाम ले लिया, लाभ हो गया। जैसे दुकानदार कहता है कि हमारे आवे कुछ माल न खरीदे चला जाए तो फिर क्या दुकानदार हुए, इसी तरह संत महात्मा अच्छे पुरुष होते हैं, आया तो कम से कम राम राम महाराज राम राम भगवान का नाम तो ले ले, कुछ कुछ लाभ हो जाए, कुछ लाभ लेना है, कोई बात सुन ले, कोई बात करे, सबको सुख हो, सबको आराम बचे, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबकी मुक्ति हो जाए, सब भगवान के प्रेमी हो जाए, सब भगवान के भक्त हो जाए, सब सुख मिल जाए, कोई दुखी न रहे। इस वास्ते भगवान की कथा करने वालों को कहा है बहुत दान देने वाले, बहुत देने वाले, भगवान की बात बताओ, भगवान की बात सुनावे, भगवान की कथा सुनावे, भगवान की लीला सुनावे, भगवान के गुणों का वर्णन करे, सब सुखी हो, सब ही सुखी हो, सबको आनंद मिले। इस वास्ते अपनी उम्र में सावधान रहना है। कलकत्ता जैसे शहर में भाई माया नगरी है, माया नगरी ठग नगरी है, सावधान रहो, सावधान साव से सबको सुख पहुंचे, सबको आराम पहुंचे, कम से कम कम से कम कम से कम दुख न पहुंचे, सुख कम पहुंचाओ तो कोई बात नहीं है, दुख न पहुंचे, किसी का अनिष्ट न हो। इस बात से किसी को खराब नहीं समझना, खराब काम नहीं करना, खराब काम करना नहीं, किसी को खराब समझना नहीं, किसी का बुरा चाहना नहीं, तीन बात है, तीन बात का नियम रखे, नियम पक्का, किसी को बुरी दृष्टि से न देखे, किसी का बुरा न करे, किसी का बुरा न चाहे, और किसी को बुरा न कहे, किसी की बुराई न सुने, पांच बहुत अच्छा, ये तो तीन है। ये नियम ले ले, सत्संग के आदमी को नियम लेना चाहिए, किसी को बुरा नहीं समझना, किसी को बुरा नहीं चाहना, किसी को बुरा नहीं करना, तीन बात अपने जीवन वो जीवन हमारा खराब न हो जाए, इस वास्ते बचो बचो, बच कर चलो, गधे होते हैं गधे बाहर में, बचो बचो बचो, बच जाते, बच जाते, सावधान सावधान, एकदम सावधान, दिल में जागृत रही है बंदा, दिल में जागृत रही है, एकदम जागृत रहो, दिल में जागृत रही है बंदा, हेत प्रीत हरिजन करिए पर हरिये दुख धंधा, दिल में जागृत रही है बंदा, नारायण नारायण नारायण नारायण, पता नहीं सो गया, गोविंद गोपाल की जय।